भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण ने स्तुति से प्रमुदित होकर देवराज इंद्र आदि देवों को प्रबोधित करते हुए कहा, भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सत्तमम, तुम्हारा कल्याण हो। मां चिरम, विलंब मत करो, देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीच के पास जाओ, उनसे शरीर की याचना करो। उनका शरीर उपासना व्रत और तप के प्रभाव से अत्यंत सुदृढ़ हो चुका है। सवा अधिगतो दध्यंग अश्विन्भ्याम ब्रह्मनिष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्। महर्षि दधीचि को वेदांत वेद्य शुद्ध ब्रह्म का बोध प्राप्त है। अश्विनी कुमारों को उन्होंने अश्व के सिर से उपदेश किया, अतएव उनका एक नाम अश्व सिर भी है। उन्होंने जो अश्विनी कुमारों को, जिनका नाम नासत्य और दस्र है, आत्मविद्या का उपदेश दिया, उस के प्रभाव से अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अब यहाँ विचार करने की आवश्यकता यह है कि भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु ने कहा, दधीच महर्षि का शरीर अत्यंत दिव्य हो चुका है, उपासना के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, वे तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर का दान कर देंगे। समाधि दशा में देह त्याग करके वे अपने स्वरूप में विलीन हो जाएंगे। तुम उनके सबभूत शरीर की अस्थियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनवाना, उस वज्र का दक्षता पूर्वक समय आने पर देवराज इंद्र जब वृत्रासुर के प्रति तुम प्रयोग करोगे, तब तुम्हारा शत्रु वृत्रासुर मारा जा सकेगा। भगवान मनु ने कहा है, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भगवन नामामृत सेवन के द्वारा, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता की निष्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। यह स्थूल शरीर पांच भौतिक है, तथापि शरीर शरीर में भेद है। स्थावर प्राणियों के भी शरीर होते हैं, जंगम प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग आदि के भी शरीर होते हैं, हम मनुष्यों को भी शरीर प्राप्त है, देवता पितर गंधर्व इत्यादि को भी शरीर प्राप्त है, लेकिन शरीर शरीर में भेद है। इसका कारण क्या है? स्थूल शरीर भी विद्या और कर्म के प्रभाव से पांच भौतिक होने पर भी तारतम्य युक्त है। रामचरितमानस में कहा गया, ओई भजन नहीं तामस देहा। तमोगुण की प्रगल्भता देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में होती है तो मन भगवत भजन में नहीं लगता, उपद्रव में लगता है। एक नियम है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। अभिव्यंग विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तो स्थूल शरीर पर भी व्रत उपासना तप इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 219 श्लोक 18 इस संबंध में दिव्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। द्रव्यत्यागे तु कर्माणि भोगत्यागे व्रतान्यपि सुखत्यागे तपोयोगम सर्वत्यागे समापना। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जितने देहात्मवादी होते हैं, भौतिकवादी, वो द्रव्य भोग और सुख से चिपके रहते हैं। प्राकृत मनुष्य की पहचान क्या है? द्रव्य भोग और सुख से चिपके रहना। चींटी से लेकर मनुष्य तक जो प्रयत्न करते हैं, उनके प्रयत्न के मूल में द्रव्य संचय, भोगोपलब्धि सुखोपलब्धि की भावना सन्निहित रहती है। अरबपति व्यक्ति होना चाहता है, क्यों? द्रव्य संचय, जितना द्रव्य इकट्ठा कर लेंगे उतना ही आनंद होगा, जितना भोग भोग लेंगे उतना ही जीवन सार्थक होगा, जितना विषयजन्य आनंद प्राप्त कर लेंगे उतना ही जीवन सार्थक होगा। देहात्मवाद की यह पहचान है। जितने देहात्मवादी होते हैं, द्रव्य भोग और सुख के पक्षधर होते हैं, इनमें चिपके रहते हैं। और एक विचित्र बात है, इनका त्याग किए बिना सुख का मार्ग प्रशस्त होता नहीं। ध्यान पूर्वक सुनने समझने की आवश्यकता। द्रव्य भोग और सुख के संचय में ही जीवन का उपयोग और विनियोग प्रायः नास्तिक ही नहीं आस्तिक भी करते हैं। नास्तिकों का तो पूरा जीवन ही द्रव्य वस्तु धन सामग्री भोग और सुख संचय में ही व्यतीत होता है। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक कहे जाने वाले व्यक्ति भी प्रायः अपने जीवन का 99% उपयोग और विनियोग द्रव्य भोग और सुख के लिए ही करते हैं। इस दृष्टि से यह जो महाभारत में भीष्म जी का वचन है बहुत ही क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण है। सनातन धर्मियों की जीवन पद्धति पर विचार कीजिए, यज्ञ कीजिएगा, किसी को दान दीजिएगा तो द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा या नहीं? जितने शुभ कर्म होते हैं उसमें सबसे पहले द्रव्य की बाजी लगानी पड़ती है। क्या मंदिर बनवाइएगा, धर्मशाला बनवाइएगा, प्याऊ बनवाइएगा, ये पूर्त कर्म है। समाज में जहाँ जो क्षति है उसकी पूर्ति के लिए परोपकारी व्यक्ति धर्मशाला बनाते हैं, प्याऊ बनाते हैं, रोगियों की सेवा के लिए वाहन की व्यवस्था करते हैं, और जो धार्मिकता की दृष्टि से विचार करें तो यज्ञ आदि में द्रव्य का उपयोग और विनियोग करते हैं। बिना द्रव्य का त्याग किए यज्ञ आदि शास्त्र सम्मत कर्म का संपादन हो ही नहीं सकता, और यज्ञ आदि शास्त्र सम्मत कर्म में द्रव्य का उपयोग विनियोग नहीं करेंगे परलोक मिल नहीं सकता। इसीलिए द्रव्य के प्रति आसक्ति का परित्याग हो सके हमारे महर्षियों ने यज्ञ दान आदि विविध कर्मों का विधान किया। इधर एक व्यक्ति वह है जो द्रव्य के संचय में ही जीवन का उपयोग विनियोग करता है, दूसरा व्यक्ति है न्यायपूर्वक अर्जित द्रव्य का भी त्याग करने में उद्यत रहता है। महाभारत में लिखा है अर्थ का मल संचय है। मल एक एक पुरुषार्थ का एक एक मल होता है प्रतिबंधक, उसमें अर्थ का मल क्या है, संचय। 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करो, ये संचय मल है, अर्थ का शोधन नहीं है, ये अर्थ का मल है। और धर्म का मल क्या है, फलाशा। और काम का मल क्या है, शक्तिहीनता। और मोक्ष का मल क्या है, मोक्ष के मार्ग में प्रतिबंधक कौन है, द्वैत में अभिनिवेश। भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्। एक एक पुरुषार्थ को अगर प्रतिबंधक मल से दूर करें तब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अर्थ का शोधन क्या है, संचय से बचे रहना। और सामान्य व्यक्ति की धारणा होती है संचय पर संचय करते रहना क्या है, अर्थ की सार्थकता है। और शास्त्र क्या कहते हैं, संचय अर्थ की सार्थकता नहीं, अर्थ का मल है। उचित ढंग से अर्थ का विनियोग करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कुछ धन का उपयोग धन के लिए करना चाहिए, अर्थ के लिए अर्थ का उपयोग करना चाहिए कुछ प्रतिशत, यश के लिए कुछ धन का उपयोग करना चाहिए, कुटुंब रिश्तेदार नातेदार अतिथि आदि की सेवा के लिए कुछ अर्थ का उपयोग करना चाहिए, धर्म की सिद्धि यज्ञ आदि की सिद्धि के लिए कुछ अर्थ का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यश के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए, फिर अर्थ के लिए अर्थ का उपयोग विहित है। लेकिन 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करना अर्थ का मल है। तो जितने भी पवित्र कार्य धार्मिक होते यज्ञ दान इत्यादि, उसमें द्रव्य त्याग के लिए व्यक्ति उतारू रहता है। बिना द्रव्य त्याग किए यज्ञादि कर्मों का संपादन हो ही नहीं सकता। द्रव्य त्याग के लिए उद्यत नहीं है, वो धर्मात्मा होगा ही नहीं, यज्ञ आदि का भी करेगा ही नहीं। और जितने व्रत हैं कृष्ण चंद्रायण निर्जल एकादशी इत्यादि भोग त्याग से ही संभव है। लो जी, भोग त्याग करेंगे वो दिन तब तो व्रत होगा ना। अन्न जल का त्याग किया तब निर्जल एकादशी की सिद्धि होगी। तो व्रत जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, भोग त्याग से ही संपन्न होते हैं। और विचित्र बात है, योगाभ्यास करेंगे, ब्रह्माभ्यास होगा, भगवत भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो सुख त्याग की आवश्यकता है या नहीं? सुख की बलि देनी पड़ेगी ना, सुख के विषय जन सुख के पक्षधर होकर तो हम योग के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब में सुख का त्याग कीजिए। तो दो पक्ष हो गया, द्रव्य का संचय करो, भौतिक बात, भोग में रमे रहो, रचे पचे रहो, भोग्य पदार्थों का उपभोग करते रहो। द्रव्य क्या है, अर्थ पुरुषार्थ, भोग क्या है, काम पुरुषार्थ। भोग्य पदार्थ का नाम होता अर्थ और उनके सेवन का नाम होता है काम, उनसे प्राप्त फल का नाम होता है सुख। अब तीनों का त्याग करेंगे तब जीवन उज्ज्वल होगा। दधीची महर्षि के जीवन में दिव्यता का रहस्य क्या है, उपासना के बल पर, संयम के बल पर, व्रत के बल पर, तपस्या के बल पर उनका यह स्थूल शरीर जो कि पांच भौतिक भी है या पांच भौतिक ही है, इतना दिव्य हो चुका है। उसकी अस्थि से विनिर्मित वज्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा या भयंकर वृत्रासुर मर सकता है, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि स्थूल शरीर भी तब दिव्य होता है जब महायज्ञ, यज्ञ इत्यादि का आलंबन लें। इसलिए मनु महाराज ने कहा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम् क्रियते तनु। तो भौतिकवादियों के यहाँ द्रव्य संचय करो, भोग भोगते रहो और विषय जन्य आनंद या सुख पर लट्टू होते रहो थोड़ी देर के लिए। मान लें कि द्रव्य संचय बहुत आवश्यक है, भोग द्रव्य का उपभोग भी बहुत आवश्यक है, और अंत में विषय जन्य आनंद से तो जीवन सार्थक ही होता है, लेकिन इस सिद्धांत को 24 घंटे भी कोई पकड़ के रह सकता है, कम्युनिस्ट भी 24 घंटे भी द्रव्य भोग और सुख को पकड़ के व्यक्ति रख सकता है, पागल हो जाएगा। गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है तो द्रव्य का व्यामोह कटता है या नहीं? द्रव्य को पकड़े रहेंगे, शरीर भी एक द्रव्य है, बाहर के धन वैभव का नाम ही द्रव्य है, नोटों के बंडल का भी नाम द्रव्य है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का भी नाम द्रव्य है। द्रव्य को ही पकड़े रहेंगे, गिनते रहेंगे तो गाढ़ी नींद सुलभ होगी, और तत्त्व विषय का तत्त्व इंद्रिय से सेवन करते रहेंगे, भोग राग में ही रमे रहेंगे तो गाढ़ी नींद की प्राप्ति होगी, और विषय जन्य आनंद प्रिय मोद प्रमोद को पकड़े रहेंगे तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होगी। तो गाढ़ी नींद का वेग ही जीवन में क्रांति का बल, त्याग के रहस्य का बल समझने के लिए प्रेरित करता है। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी द्रव्य को, भोग को, सुख को पकड़े रहे 10 दिन में पागल हो जाएगा, गाढ़ी नींद ही नहीं आएगी। गाढ़ी नींद नहीं आएगी तो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, हुआ ना। अब ये जवाहरलाल विश्वविद्यालय मुझे प्रवचन करना है, मान लीजिए इस बात को कहें तो कम्युनिज्म पर पानी फिरेगा या नहीं। इसलिए अकाट्य युक्तियाँ हैं इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी। सनातन वैदिक महर्षियों ने जो सिद्धांत ख्यापित किया उसका अगर दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर ख्यापन हो तो विश्व में कोई भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हुए बिना नहीं रह सकता। वैचारिक धरातल पर सनातन वैदिक महर्षियों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है, सिद्धांत ख्यापित किया है, उसका पक्षधर हुए बिना कोई भी विश्व में नहीं रह सकता। कमी क्या है? श्रुति युक्ति अनुभूति के बल पर या दर्शन विज्ञान और व्यवहार के बल पर सनातन तथ्यों को ख्यापित करने वाले मनीषियों की कमी। हमारे पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भामति टीका सहित पढ़ाते समय हमारी ओर मुख करके कहा कि देखो आगे भयंकर नास्तिकता आने वाली है, तो मेरी बात पर ध्यान दो। श्रुति युक्ति अनुभूति के बल पर विश्वविजयी हो सकते हो। श्रुति सम्मत युक्ति और जीवन की अनुभूति को उलेर कर प्रवचन करना, ग्रंथ लिखना, पूरा विश्व सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के प्रति आकृष्ट होगा और कोई धर्म को बचाने का मार्ग आगे नहीं रहेगा। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने तो एक ही वाक्य कहा ना, चतुश्लोकी भागवत ही तो मूल है ना, चार श्लोक वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसको फैला दिया। महापुरुष को 18,000 श्लोक की बात थोड़े करते हैं, दृष्टिकोण देते हैं। नारद जी ने वाल्मीकि महर्षि को दृष्टिकोण दिया, 24,000 श्लोकों में रामायण तैयार हो गया। पूज्य गुरुदेव ने मुझे दृष्टिकोण दिया तो हमने हजारों मन में प्रकल्प तैयार किया कि दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर सनातन सिद्धांत को कैसे ख्यापित करें। उनकी कृपा से आज हम लोग दिग्विजयी हैं। इसरो आदि में प्रवचन हुआ, विज्ञान पर कहाँ कहाँ हुआ भी, पीसी झा जी कृषि विद्यालय में, चिकित्सालय में, जिस विषय पर प्रवचन हुआ वहाँ क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जैनों का बाहुल्य भी था, उनकी बहुलता भी थी, कहीं से कोई विरोध की बात नहीं, सब लट्टू हो गए। इसका मतलब यह है कि सनातन सिद्धांत दिग्विजयी होता है। सनातन सिद्धांत को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर समझने समझाने वाले जब न्यून हो जाते हैं या भय के कारण सनातन सिद्धांत को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर प्रस्तुत करने में अक्षम हो जाते हैं तब नास्तिकता फैलती है। इसीलिए अगर कोई द्रव्य का पक्षधर ही है, ऐसा ही मानता है कि भोग भोगने से जीवन सार्थक होता है या विषय जन आनंद को पकड़ लेने से जीवन सार्थक होता है, उसको कहें कि 24 घंटे इस सिद्धांत पर बच्चू टिके रहो 24 घंटे है, 24 दिन भी नहीं। द्रव्य भोग और सुख को पकड़ के 24 घंटे तुम पकड़े रहो, बने रहो, क्या होगा? विक्षिप्त होने लगोगे। इसीलिए अंत में गाढ़ी नींद जीवन है, अंग्रेजी दवा लीजिए और सोते रहिए उसका मनोविज्ञान भी यही है कि सुला दो व्यक्ति को, सुला दोगे तो रोग अपने आप शिथिल होगा। तो हमने क्या संकेत किया, कम्युनिज्म पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। द्रव्य भोग और सुख के पक्षधर जितने व्यक्ति हैं, आस्तिक हों या नास्तिक, वैदिक हों या वैदिक, उनके सिद्धांत पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब, या गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है तब, द्रव्य का त्याग करने के लिए व्यक्ति उद्यत रहता है या नहीं? शरीर का भी विस्मरण होगा, शरीर को भी पकड़े रहेंगे तब गाढ़ी नींद नहीं, शरीर का विस्मरण होगा, शरीर से आँख मीच लेंगे, तब जाकर नींद प्राप्त होगी। विषय इंद्रिय का संगम छोड़ देंगे, भोग का मार्ग छोड़ देंगे, तब गाढ़ी नींद सुलभ होगी। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने तो कमलेजों पर, भौतिकवाद पर, लोकायतिक सिद्धांत पर पानी फिरते हुए अद्भुत दर्शन विज्ञान को उद्भाषित किया। उन्होंने कहा, सुख तो सबको प्रिय है, लेकिन विषय जन्य आनंद जिसको प्रिय मोद और प्रमोद कहते हैं, उसको त्यागे बिना गाढ़ी नींद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गाढ़ी नींद की प्राप्ति नहीं होगी तो दो चार दिन बाद सही विक्षिप्त और पागल हुए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न किया पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने। किसी के पेट में दर्द हो, किसी को किसी प्रकार की वेदना प्राप्त हो, प्रिय वस्तु का या व्यक्ति का वियोग प्राप्त हो, उसके कारण संतप्त हो कोई व्यक्ति, उस संताप को, वेदना को, ताप को या दुख को भुलाने के लिए कदाचित वह गाढ़ी नींद चाहता हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन उन्होंने कहा, जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ हो, वह आखिर प्रिय मोद और प्रमोद को भुलावे नहीं, इनकी तिलांजलि देकर, इनसे विमुख होकर गाढ़ी नींद प्राप्त न करे तो पागल होगा या नहीं? बहुत ऊंची बात है। और हर व्यक्ति द्रव्य भोग और सुख का परित्याग करके गाढ़ी नींद प्राप्त करने के लिए बाध्य है। पंचदशी कारण इसमें दार्शनिकता, वैज्ञानिकता प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? जहां विषय जन्य आनंद है वहां चुपटी है, जहां चुपटी है वहां द्वैत है, जहां द्वैत है वहां श्रम है, जहां श्रम है वहां खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं है। इसलिए भौतिकवादी भी द्रव्य भोग और सुख का परित्याग करके उनसे विमुख होकर गाढ़ी नींद प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं, उत्सुक भी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कमल के पुष्प का दर्शन करने से या स्पर्श करने से या ग्रहण करने से कल्पना कीजिए, मुझे सुख मिल रहा है, चुपटी बन गई या नहीं? कमल का पुष्प क्या हो गया? भोग्य। उसके स्पर्श से, आग्रहण से, दर्शन से प्राप्त जो आह्लाद आनंद की अनुभूति, उसका नाम हो गया भोग, और मैं हो गया भोक्ता। विषय जन्य आनंद के पक्षधर होंगे तो चुपटी होगी या नहीं? और चिपटी जहाँ पर हो वहाँ द्वैत होगा या नहीं? द्वैत का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक। जहाँ विषय जन्य आनंद के हम पक्षधर होंगे तो चिपटी को पाल के रखने की आवश्यकता होगी, जहाँ चिपटी होगी वहाँ द्वैत होगा। द्वैत का अर्थ है दो या दो से अधिक अजहल लक्षणा। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। अरे स्वप्न में भी द्वैत का पक्षधर बनोगे तो सुख नहीं होगा, दुख ही होगा। एक भौतिकवादी भी अंत में दुख को नहीं सुख को भुलाकर सोने के लिए उद्यत होता है और बाध्य होता है, क्योंकि विषय जन्य आनंद का पक्षधर होगा तो भोक्ता भोग्य भोग चुपटी बनेगी, चुपटी बनेगी तो क्या होगा? द्वैत होगा, द्वैत होगा तो श्रम होगा। अपने शरीर को निहारते रहिए, सामने दर्पण रखकर मुखचंद्र को निहारते रहिए, अंत में थकेंगे या नहीं? श्रम होगा या नहीं? दर्पण यूँ फेंकेंगे और आँख मीचने के लिए बाध्य होंगे। और जहाँ श्रम होता है, श्रमजीवी लोग ध्यान दें, श्रम का महत्व तो है, लेकिन जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। इसीलिए भौतिकवादी भी विवश हैं विषय जन्य आनंद को भी त्यागने के लिए, दुख की बात तो छोड़ दीजिए, आनंद या सुख को भी, सुख के तीन भेद हो जाते हैं व्यावहारिक धरातल पर, विषय जन्य आनंद के तीन भेद हैं प्रिय मोद और प्रमोद, इच्छित वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से या मिलने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु के सेवन से जो सुखानुभूति होती है उसका नाम है मोद। इच्छित वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर रबड़ी कचौरी मालपुआ सब चंदन वनितादि व्यंजनादि का इच्छित यथेच्छ उपभोग कर लेने पर जो बाह्याभ्यंतर आनंद की निष्पत्ति होती है, ओवरफ्लोइंग की दशा होती है, उसका नाम है प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ हो, वो भी अगर इनका त्याग न करे तो पागल हुए बिना न रहे। ज्योतिर्वसु के शासन काल में बंगाल में मैं धारता था कमलिन पर पानी फेरते हुए, क्या कहता था, कमलिन की धारा में बहने वालों को उनके सिद्धांत या मत की सीमा में गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपने मत या सिद्धांत की तिलांजलि दिए बिना भौतिकवादी नींद प्राप्त ही नहीं कर सकते। चेतना विशिष्ट शरीर ही उनके यहाँ आत्मा है, और शरीर को बुलाए बिना, शरीर से आँख मीचे बिना गाढ़ी नींद होगी नहीं। तो उनका सिद्धांत कट गया या नहीं? अरे जिसका वाद सिद्धांत गाढ़ी नींद तक भी न पहुँच सके वो कोई दर्शन है? दूसरी बात क्या हुई, विषय जन्य आनंद ही उनके यहाँ आनंद है, देव पितर सब पेट भीतर विषय जन्य आनंद के पक्षधर हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो विषय जन्य आनंद को पकड़े रहे 5 दिन पागल हो जाएंगे। एक बार सन 1972 में ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य, उन दिनों जो थे, अब ब्रह्मलीन कहना पड़ता है, 73 में उनका शरीर पूरा हुआ, स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग वृंदावन में उड़ियावा जी महाराज के आश्रम में एक दिन के लिए पधारे। किसी भक्त ने उनको बुलाया था, मैं उस आश्रम में पहले से रह रहा था। मैंने देखा कि सत्संग कक्ष में अकेले महाराज बैठे हैं। मैंने सोचा इससे अच्छा अवसर कहाँ से मिलेगा, यथास्थान जाकर मैंने नतमस्तक होकर अभिवादन किया, अभिनंदन किया, यथास्थान बैठ गया, नतमस्तक था, हाथ जोड़े हुए था। मैं इस पद पर उन दिनों नहीं था, कुछ प्रश्न करने की भावना थी, संकोच के कारण न कर सका। बहुत भोले भाले विद्वान समाधिनिष्ठ तपस्वी महापुरुष थे, उन्होंने मुझको ही पूछ दिया। उनका वाक्य क्या था, कहो साहब, ब्रज का उनका शरीर था तो ब्रजवासी साहब शब्द का प्रयोग बहुत करते, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मेरा उत्तर देना पागलपन होता। मैंने कहा कि मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, 45 मिनटों तक बहुत झूमते हुए आह्लाद पूर्वक उन्होंने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया। वो 45 मिनट का प्रवचन मुझे याद है, लेकिन 2-4 वाक्यों में मैं केवल उसका सारांश प्रस्तुत करना यहाँ उचित समझता हूँ। उन्होंने कहा, देखो हमको तुमको गाढ़ी नींद न सुलभ हो तो हम आप पागल हो जाएं। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय भगवान ने गाढ़ी नींद बना डाली। जो व्यक्ति अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, आगे उन्होंने कहा, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना बच सकते हैं क्या? निर्विकल्प समाधि भी नहीं और गाढ़ी नींद भी नहीं, और गाढ़ी नींद का विकल्प है मूर्छा। मूर्छा में और गाढ़ी नींद में क्या अंतर है? एक बार एक उच्च न्यायालय दिल्ली से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश दंडी स्वामी हुए, उनका नाम था विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी। उन्होंने मुझको पूछा, उनका मैं बड़ा गुरु भाई था, उन्होंने मुझसे पूछा, यह बताइए कि मूर्छा में सुषुप्ति में क्या अंतर है? तो मैंने कहा उपनिषद में इसका उत्तर प्राप्त है, आघात विशेष के कारण जो नींद प्राप्त होती है उसका नाम मूर्छा है। स्वाभाविक रूप से आघात के बिना जो निद्रा प्राप्त होती है उसका नाम सुषुप्ति है। आजकल अधिकांश व्यक्तियों को मूर्छा प्राप्त होती, शरीर को ज्यादा पीटो, ये करो वो करो, तो मूर्छा ही है वो। आघात के बिना जो नींद सुलभ होती है उसका नाम सुषुप्ति है, और आघात जन्य जो निद्रा है उसका नाम मूर्छा है। तो जिस व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उसको गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना ना रहे। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में बताया गाढ़ी नींद और समाधि में क्या अंतर है। प्राण से अंतःकरण तादात्म्यपन्न हो जाए, प्राण में अंतःकरण का विलय हो जाए, प्राण में एकीभूत अंतःकरण हो जाए तो सुषुप्ति है। प्राण अंतःकरण में एक तादात्म्यपत्ति को प्राप्त हो जाए, एकीभूत अंतःकरण से हो जाए, तब उसका नाम समाधि है। अंतःकरण का विलय होना सुषुप्ति है, अंतःकरण का विस्मरण होना समाधि है। मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई, मिले प्रेम पूरन दो भाई, राम भरत की मिलन लखी, बिसरे सभी अपान। अपान माने अपान वायु नहीं, अहमर्थ। तो क्या अर्थ हुआ? गाढ़ी नींद में क्या होता है? अंतःकरण प्राण में तादात्म्यपन्न होता है, अर्थात विलीन हो जाता है। समाधि में क्या होता है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांच प्रकार की चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, चित्त सत्व बना रहता है और प्राण भी अपने स्पंदन रूप प्रभेद से विहीन होकर उस चित्त सत्व से एकीभूत होकर स्थित रहता है। वृत्ति सारूप्य क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वृत्ति ही नहीं है तो पुरुष या दृष्टा वृत्ति सारूप्य को कैसे प्राप्त हो? और ऐसा जो चित्त है, अंतर्गर्भित प्राण भावापन्न जो चित्त है, चिदानंद स्वरूप जो आत्म तत्व है, पुरुष तत्व है, प्रत्येगात्मा है, उसके सारूप्य को प्राप्त हो जाता है, तब निर्विकल्प समाधि होती है। हमने तो तीन वाक्य में कह दिया। 192 सूत्र योग दर्शन में है, अनेकों टीकाएं हैं, व्यास जी का भाष्य है, सबको 10 बार पढ़ने पर यह तीन वाक्य निकालना कठिन। गुरुओं की कृपा से हम लोगों को एक एक वाक्य में एक एक 1000 पृष्ठ के ही सामग्री का ज्ञान प्राप्त हो जाता है गुरुओं की कृपा। पूरा योग दर्शन भाष्य टीका सहित 10 बार पढ़िए तो भी निर्विकल्प समाधि के ढंग से परिभाषा प्राप्त करना कठिन है। योग दर्शन की बात तो निर्विकल्प समाधि, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने कहा, जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते और कदाचित उनको गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। श्री कृष्ण बोध आश्रम जी महाभाग ने जो कुछ कहा 45 मिनटों में उसका सारांश है। बहुत सीधी हिंदी बोलते थे, हम लोगों की तरह पागल बनाने वाली टेंशन पैदा करने वाली हिंदी नहीं बोलते थे, सीधे भोले भाले विद्वान महापुरुष समाधिनिष्ठ। बहुत से व्यक्ति थकान मिटाने के लिए आते हैं, बाद में कहते हैं कि थकान बढ़ गई आपके प्रवचन से, वास्तव में तो आनंद आता है इसलिए भगते नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर के ऊपर से प्रवचन निकल गए। तो हमारा अभ्यास 60 वर्षों का ऐसा ही है, 60 वर्षों का यह अभ्यास है, एक दो दिन का नहीं। रत्नकांत जो हमारे अध्यापक थे वो हमको आधी छुट्टी में खेलने नहीं देते थे, मिडिल स्कूल कहते थे ज़रा कोई पुस्तकालय से, मिडिल स्कूल में पुस्तकालय से पुस्तक निकाल के कहते एक लेख पढ़ और 10 पंक्ति में इसका सारांश लिख के ला, अभी लिख मेरे सामने, फिर 2 पंक्ति देते इसको 10 पंक्ति में फैला के ला। ऐसा उन्होंने 2 वर्षों तक आधी छुट्टी में प्रशिक्षण दिया रत्नकांत झा। बाद में कहा तुमको हिंदी जीवन भर काम देगी, उनका वरदान। तो उस समय से 8वीं नहीं 5वीं कक्षा से मैंने प्रयास किया 10 ग्रंथ को 2 पंक्ति में 10 शब्दों में प्रकट करने की, और 10 शब्द को 10,000 पृष्ठों में लिखने का। तो कितने साल का मेरा अभ्यास, इसलिए अब मैं उस अभ्यास को छोड़ूंगा तो धारा नहीं, इतने वर्षों का तप क्षीण हो जाएगा या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण बोधाश्रमी महाभाग ने बहुत सीधे शब्दों में कहा। एक दिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, सुनो जो जो कहा वो सब हो रहा है, सुनो आगे योग की चर्चा बहुत होगी, गली गली में योगी घूमेंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, सन लगभग 80 की बात, गली गली में योगी घूमेंगे लेकिन सावधान रहना। फिर उन्होंने कहा, देखो निर्विकल्प समाधि का लक्षण मैं बताता हूँ, 12 वर्ष के किशोर को 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए, 12 वर्ष पश्चात भी उसकी आयु 12 वर्षों की ही बनी रहेगी, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में आयु का पक्षय नहीं होता। 1,000 वर्ष तक कदाचित किसी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए, 1,000 वर्ष पहले समाधि के पहले जितनी आयु थी उतनी ही रहेगी। उसका कारण उन्होंने बताया कि चित्त सत्व में प्राण का विलय हो जाने पर प्राणस्पंदन के द्वारा जो आयु का ह्रास होता है वह ह्रास नहीं होता। तो उन्होंने कहा इस लक्षण को ध्यान में रखना, दम्भी योगियों से बचे रहना, समाज को बचाना। तो पश्चिम बंगाल में मेरा ही बार बार कथन था, पश्चिम विशेषण हटना चाहिए। अब वो मेरे प्रवचन को सुन के नहीं, लेकिन दैव योग से अब पश्चिम बंगाल ने, यहाँ की सरकार ने पश्चिम विशेषण हटा दिया है, बंगाल रह गया। मैं प्रायः बंगाल में, आप प्रायः साथ रहते थे प्रवचन में, मैं कहा करता था पश्चिम शब्द मुझे बहुत वेस्ट शब्द बहुत खलता है, ये विभाजन का द्योतक है। अब यहाँ की सरकार ने पश्चिम शब्द को हटा दिया है, केवल बंगाल रह गया। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों, यह संकेत किया कि भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी अगर कम्युनिज्म के सिद्धांत को, चारवाकों के सिद्धांत को, लोकायतिकों के सिद्धांत को 24 घंटा भी पकड़े रहे तो उसके सिद्धांत के अनुसार उसे गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं। चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद संभव नहीं, विषय जन आनंद को भुलाए बिना गाढ़ी नींद सुलभ नहीं। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला, महर्षि दधीचि के स्थूल शरीर में भी उपासना व्रत तप के प्रभाव से वह दिव्यता थी। वृत्रासुर जैसे अराजक शापित उपद्रवी आतंकवादी के शरीर को उच्छेद करने वाला बम बन सके, यंत्र बन सके, वज्र बन सके। एक विचित्र बात, देवराज इंद्र ने विश्व रूप के तीनों सर काट दिए, उस समय कहाँ वज्र उनके पास था, वज्र कहाँ था। लेकिन वृत्रासुर के सर को काटने के लिए देवराज इंद्र के पास कोई अस्त्र शस्त्र सफल हो सकता था, संभव नहीं। तभी तो भगवान ने कहा दधीच महर्षि से प्रार्थना करो, विलंब मत करो, वे जब समाधि निष्ठ होकर अपना शरीर त्याग देंगे, उनके शरीर से प्राप्त अस्थियों के माध्यम से विश्वकर्मा वज्र आयुध का निर्माण करेंगे, दक्षता पूर्वक तुम अवसर आने पर वृत्रासुर पर उसका प्रयोग करोगे, तब उसके सर का निपात होगा। इसका मतलब विश्व रूप से भी अत्यंत तेजस्वी बलवान कौन था, विश्व रूप उपद्रवी नहीं थे, केवल ननिहाल के प्रति पक्षपात होने के कारण, माता असुर कुल की थी, देवता तो आदिश द्वादश आदित्यों में एक देवता उनके पिता थे त्वष्टा, माता के कुल के प्रति पक्षपात होने के कारण चुपके से सुरा भी पी लेते थे, असुरों के उत्कर्ष के लिए आहुति भी डाल देते थे, यही अपराध हुआ ना। नष्टिका ब्रह्मचारी थे, नारायण कवच के जानकार थे, देवराज इंद्र को शुक्राचार्य और असुरों के द्वारा जितना भी उपद्रव होता था उस उपद्रवों को दूर करने के योग्य बनाए हुए थे, लेकिन भूल यह थी कि असुरों के भी पक्षधर थे। लेकिन वृत्रासुर के सर तीनों सर को उड़ा देने के लिए, काट देने के लिए इंद्र को वज्र की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो वज्र की जरूरत होगी, इसलिए त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु ने कहा कि मा चिरम विलंब मत करो, एक स्वस्थ क्रांति उद्भाषित किया। विद्या व्रत तपस्तारम गात्रम याचत मा चिरम, विद्या के द्वारा जीवन में स्थूल शरीर में भी दिव्यता का संचार होता है, व्रत के द्वारा होता है, तप के द्वारा होता है। विद्या सार सर्वस्व, व्रत सार सर्वस्व, तपस सार सर्वस्व, दधीच महर्षि का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में विद्या प्रतिष्ठित है, लेकिन उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर इतना है कि उनकी अस्थियों के द्वारा जो वज्र बनेगा उससे यह वृत्रासुर मर सकेगा। विद्या व्रत तपस्सारम मगात्रम याचत मा चिरम, क्योंकि वृत्रासुर पूर्व जन्म चित्र केतु था, चित्र केतु था तो साजाति में बाध्य बाधक भाव होता है, चित्र केतु था ना, तो संकर्षण विद्या उसने नारद जी से प्राप्त की थी, विद्या से संपन्न उसका जीवन था, व्रत से संपन्न था, विद्याधर होके घूम रहा था, तपस्या भी उसने पर्याप्त की थी। अब उसमें एक अपराध बन गया, पार्वती जी का शाप लग गया, तो विद्या व्रत तपह पूत जो जीवन था चित्रसेन का, वो शाप के वशीभूत होकर क्या हो गया, असुर बन गया। अब उस असुर भावापत्ति उसमें और आ गई, तो कोई सुर भावापन्न दैवी संपत्ति की पराकाष्ठा से संपन्न और विद्या व्रत तपह से परिपूर्ण जीवन वाले हों, उन्हीं के वज्र उन्हीं की अस्थि से निर्मित आयुध के द्वारा यह मर सकता है, ऐसा तो मेरी दृष्टि में भगवान विष्णु ने कहा दधीची महर्षि है। तपस्या विद्या व्रत तप, तो आज के प्रवचन का क्या निष्कर्ष निकला, बहुत बढ़िया श्लोक है महाभारत शांति पर 219-18 क्रांति लाने वाला श्लोक है। द्रव्य त्यागे तु कर्माणि, भोग त्यागे व्रतान्यपि, सुखत्यागे तपो योगम सर्वत्यागे समापना, सर्वत्यागे समापना। इसका अर्थ और विचित्र है, अविद्या काम कर्म तीनों का परित्याग कर देंगे तो त्याग की पूर्णता होगी। अंत में अविद्या का त्याग करना पड़ेगा, अविद्या के द्वारा निष्पन्न कामना का त्याग करना पड़ेगा, कर्म का त्याग करना पड़ेगा, तो त्याग की पराकाष्ठा हो जाएगी। जो कुछ अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि का परित्याग त्याग की पराकाष्ठा है। अब भौतिकवादियों में क्या दरिया निकेश जी सुन रहे, यही जय हो स्यंदन आना रामचरितमानस। रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा। रावण रथी था, द्वंद युद्ध का वर्णन है। उससे पहले रावण रथ पर आरूढ़ था, भगवान राम के पास तो रथ नहीं था। रावण रथी विरथ रघुवीरा, बिना रथ के रघुवीर थे। देख विभीषण भय अधीरा, वो रथी है, इनके पास रथ ही नहीं है, कैसे उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो रामचरितमानस, तो भगवान ने कहा कि तुम क्या समझते हो, रथ और अस्त्र शस्त्र से विजय की प्राप्ति होती है, ये तो बाह्य निमित्त ही है, विजय किससे प्राप्त होती है। जय ही जय हो सो स्यंदन आना, स्यंदन माने रथ। जिस अभ्यंतर आध्यात्मिक रथ के कारण विजय प्राप्त होती है वो कोई और है, उसी का उपदेश फिर राम जी ने किया ना, वो रथ मेरे पास है। अब यहाँ घटा लीजिए क्या हो गया, बृहस्पति जी का मार्गदर्शन हट गया, इतना ही तो हुआ। इंद्र के पास सेना भी पूर्वक, अस्त्र शस्त्र भी पूर्वक, विभूति भी पूर्वक, शक्ति भी पूर्वक, दिव्यता भी पूर्वक, पहले भी शतक क्रतु थे, अभी भी शतक क्रतु हैं, लेकिन यही जय हो सो स्यंदन आना। और जो विजय का मूल गुरु के द्वारा प्रदत्त स्वस्थ मार्गदर्शन। और एक और बात है, जिस गुरु ने नारायण कवच दिया, आगे आएगा, उस नारायण कवच के कारण ही वृत्रासुर के पेट में क्या हाथी वाहन सहित बद सहित घुस गए, परे रहे लेकिन मरे नहीं, वो नारायण कवच से सुरक्षित अपने को कर रखा था। गुरु को ही मारा, इसको विश्वरूप को, लेकिन विश्वरूप ने नारायण कवच दिया था या नहीं, उसी नारायण कवच से सुरक्षित रहे। वृत्रासुर ने तो उनको निगल लिया, फिर भी ऐरावत हाथी और वज्र के सहित स्वयं सुरक्षित रहे। तो हमने क्या संकेत किया, सब कुछ होने पर भी विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सके वृत्रासुर पर, गुरु का स्वस्थ मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए ना। तो यही जय हो सो स्यंदन आना। किसी प्रकार से यहाँ क्रांतिकारी श्लोक है। अब दो पक्ष है, द्रव्य का संचय करो सुख का मार्ग प्रशस्त होगा, अधिक से अधिक द्रव्य का संचय करते चलो, अधिक से अधिक भोग भोगते चलो, भोगमय जीवन, द्रव्यमय जीवन, विषय जन्य आनंदमय जीवन, जीवन की सार्थकता भौतिकवादी यही कहेंगे ना। अब कहते वाह, इन्हीं के त्याग से तो जीवन की सार्थकता का मार्ग प्रशस्त होता है, सर्वथा विपरीत बुद्धि हुई है नहीं। जिनके ग्रहण से जीवन निरर्थक होता है उन्हीं को पकड़े रहते हैं भौतिकवादी और अधिकांश धार्मिक व्यक्ति भी। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया, द्रव्य त्यागे तु कर्माणि, यज्ञ दान इत्यादि जो शास्त्र सम्मत कर्म हैं उनमें आपको द्रव्य का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी वो पुण्य कर्म संपादित हो सकते हैं। और व्रत जो भी कृष्ण चंद्रायण इत्यादि व्रत का आलम्बन लेंगे तो भोग का त्याग करना ही पड़ेगा। श्राद्ध के दिन में भी स्त्री आदि का संपर्क नहीं होगा ना, तब तो पितर प्रसन्न होंगे तो भोग का परित्याग करना ही होगा, और यहाँ तक कि सुख के लिए सब लालायित रहते हैं, अरे आपको गाढ़ी नींद भी चाहिए तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे भी द्रव्य भोग और सुख को पकड़े रहे तो क्या होगा, सुखी रहेगा, पागल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो गाढ़ी नींद का वेग हमारे जीवन में त्याग के प्रति अनुराग उत्पन्न करता है। गाढ़ी नींद के वेग का अगर हम रहस्य समझ लें, और अंत में क्या कहा, योगम सर्वत्यागे समापना, योग का लंबन लेंगे, तत्व ज्ञान का लंबन लेंगे, तब क्या होगा, योगो नष्ट परम तपा में योग शब्द का प्रयोग किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। गीता 4वां अध्याय शंकराचार्य ने योग का अर्थ किया है तत्व ज्ञान, ज्ञान योग का अर्थ ज्ञान भी होता है, सांख्य योग भी तो योग है ना। योग का लंबन लेंगे तो सर्वत्याग हो जाएगा, सर्वत्याग के बिना सर्वात्म भाव की सिद्धि होगी क्या, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय की व्याख्या में पर्याप्त हो गया या नहीं, सर्वत्याग करोगे तो सर्वात्मा हो जाओगे, सर्वत्याग करोगे तो सबकी प्राप्ति हो जाएगी, सबको पकड़े रहोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अविद्या काम कर्म का परित्याग कर दिया योग के बल पर, तब क्या होगा, त्याग की पराकाष्ठा, त्याग परिपूर्ण हो गया, तब क्या होगा, सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म निबोध तथा अपनोति निबोध में, स्वतः सिद्ध आत्मा की सिद्धि ही सचमुच में सिद्धि है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका परिग्रह करके हमने रखा है अविद्या काम कर्म, कर्म के फल स्वरूप देहेंद्री प्राणांतःकरण, उन सब का त्याग करेंगे, उन सब से असंग होंगे, उनको अनात्मा समझकर उनमें तादात्म्यापत्ति से विहीन होंगे, और जैसा हमारा तात्विक स्वरूप है सदा के लिए वैसा ही होकर रहने का संकल्प लेंगे, तब तो त्याग की पराकाष्ठा होगी या नहीं। त्याग माने अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता का परित्याग, अविद्या काम कर्म का परित्याग, आत्मातिरिक्त जो भी है उसको अनात्मा समझकर उससे इतना उपराम हो जाए कि देहत्याग के पश्चात केवल आत्म मात्र होकर शेष रह सकें। हमने पाठ के समय बताया था, और पूज्य वामदेव जी महाराज ने उस दिन का प्रवचन सुन के बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, बाद में आशीर्वाद भी बहुत दिया, बहुत साल पहले की बात है, और एकांत में कहा कि कहाँ से माल लूट लाए, कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया, अद्भुत है। मैंने प्रवचन में कहा था आप द्वैती हैं कोई बात नहीं, लेकिन द्वैत का पक्षधर मत होइए, द्वैती होने पर भी द्वैत में आसक्त हो जाएंगे तो मारे जाएंगे, भेद बुद्धि भेदवादी होने पर भी भेद के प्रति आसक्ति होगी तो मारे जाएंगे। बात क्या है, जो भी ज्ञान, जो भी मिथ्या मिथ्या ज्ञान अज्ञान से बंधन मानते हैं, भव बंधन की प्राप्ति मिथ्या ज्ञान से हुई है, अज्ञान से हुई है, उनको ज्ञान से मोक्ष मांगना पड़ेगा या नहीं। और जो ज्ञान से मोक्ष मांगते हैं वो कट्टर द्वैतवादी ही क्यों ना हो, जब ज्ञानी का देहपात होता है प्रारब्ध खंडित हो जाने पर, कभी सदा के लिए भेद का दर्शन बंद हो जाता है, ये मानना पड़ेगा। अर्थात भेदवादी होने पर भी मिथ्या ज्ञान मूलक भव है, बंधन है, ऐसा मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, और जो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं वो प्रारब्ध के टूट जाने पर, विदेह भाव की प्राप्ति होने पर, तब क्या होता है जी, भेद बना रहेगा, भेद का स्फुरन नहीं होगा, प्रारब्ध निमित्तक आत्मा और मन का संयोग कट जाएगा, सदा के लिए भेद की अस्फूर्ति होगी, भेद का दर्शन बंद हो जाएगा। जब यह मैंने कहा तो वामदेव जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई, फिर एकांत में कहा प्रवचन के बाद कहाँ से ले आए ये सामग्री, अद्भुत है। तो चलो मेरे कमरे में बताओ। हमने कहा सूत संहिता पर जो विद्यारण स्वामी का भाष्य है वहाँ उन्होंने लिखा, अरे अद्भुत चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। फिर उसको उन्होंने व्याख्या की तो सार क्या निकला, सार ये निकला सर्वत्यागे समापन। अगर योग का आलम्बन लेते हैं तो द्रव्य भोग और सुख का मूल कौन है जी, अविद्या। द्रव्य का मूल क्या है, अविद्या काम कर्म, और भोग का मूल क्या है, असुख का मूल क्या है, अविद्या काम कर्म। तत्व ज्ञान के बल पर अविद्या काम कर्म का परित्याग कर देंगे सारे सब संग्रह परिग्रह से रहित होकर सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, स्वतः सिद्ध आत्मा होकर रह जाएंगे, किसी भी साध्य पदार्थ की सिद्धि का प्रयास नहीं करेंगे, स्वतः सिद्ध आत्मा होकर रह जाएंगे, तो त्याग की पराकाष्ठा हो गई। तो दधीच महर्षि के जीवन में विशेषता क्या थी, क्यों उनके शरीर का दान आवश्यक था, उसके द्वारा विनिमित वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध होना संभव था, क्योंकि विद्या, विद्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, दधीच और दैवी संपद संपन्नता के द्वारा वो इतने तेजस्वी हो गए थे कि उनके शरीर में भी विद्या वैभव, तप का वैभव, व्रत का वैभव प्रतिष्ठित था। इसका अर्थ हुआ वो व्यक्ति कितना बलवान होगा, आजकल विपरीत बुद्धि हो गई, इसलिए हम लोग निडर क्यों होते मालूम है, अभयम। आजकल लोग क्या कहते हैं, गीता में क्या कहा गया, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, अब वहाँ कामराग बलान्वितम। संसारी व्यक्ति कामराग को बल मानते हैं, भगवान ने कहा कामराग रहित जो बल है वो बल है। तो एक अरब एटम बम लेकर भी कोई आ जाए तो हम डरने वाले हैं क्या, क्योंकि असुर सिद्ध होगा, कामराग बलान्वित सिद्ध होगा, यहाँ बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम क्या। इसीलिए आजकल एटम बम रहे अपनी जगह रहे, आतंकवादी रहे अपनी जगह रहे, ये सब जो ज्ञान विज्ञान, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, उधर कामराग बलान्वितम, कामराग बलान्वित दुर्बल होते या नहीं, होते दुर्बल हैं, अपने को मानते हैं बलवान। एक चुटकुला सुना के प्रवचन को विराम दें, मैं लिख रहा था लोहे की जाली से सुरक्षित था, कमरे में बंदर नहीं आ सकते, एक छोटा बच्चा बाहर बरामदे में आ गया, उसने देखा, उसने सोचा ये कोई बड़ा बंदर है और सचमुच में डर गया, हमने डराया नहीं, और डर के खुँ खुँ मेरे ऊपर पहुंच कैसे पाता हूँ, तो लोहे की जाली से मैं देख रहा था, तो मैंने कंप्यूटर पे काम करना छोड़ के उससे बात की, हमने कहा बच्चों तू डरा हुआ हमको डरा रहा है तो मैं कैसे डरूंगा, तू स्वयं डरा हुआ है मुझको खूं खूं करके डरा रहा है तो मैं कैसे डरूंगा, इसलिए जा खेल कूद। वो भी समझ गया खेलने कूदने, वो डरा हुआ था उल्टे हमको डरा रहा, अरबों एटम बम लेकर कोई आएगा हम लोगों को डराने तो हम कहेंगे बच्चों वो बंदर वाली बात है, तो मुझसे डरा हुआ है मुझको डराने के लिए आ रहा है, मैं कैसे डरूंगा। इसी प्रकार से बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, इसका अर्थ क्या हुआ, अस्त्र भी है शस्त्र भी है सब कुछ है, लेकिन तुम वृत्रासुर को मार नहीं सकते। वृत्रासुर का अर्थ क्या हुआ जी, दधीच ऋषि और वृत्रासुर में ये वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत आगे आएगा, वो क्या था जी, विद्या से संपन्न था, संकर्षण विद्या उसके जीवन में थी, इनका शेष नाग का उपासक था, नारद जी से इन सब से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, अंगिरा जी से विद्या संपन्न था, तप संपन्न था, तपा संपन्न था, व्रत संपन्न था, वो तो वसु बनकर दिव्य विमान पर घुमा करता था, लेकिन घटना क्या हुई, महर्षियों के बीच में भगवान शिव, वो तो शिव ब्रह्म और ब्रह्म विद्या का साहचर्य होगा ही, गोद में पार्वती को लेकर एक हाथ से आलिंगन किए हुए थे और ऋषियों को उपदेश दे रहे थे, ऋषि लोग समझते थे कि ब्रह्म और ब्रह्म विद्या का युगल रूप है, उनके हृदय में कोई विकृति नहीं थी। और चित्रसेन ने देख लिया विमान से, उतर आया नीचे, एक अशिष्टता की पराकाष्ठा, सिद्धों के गुरु बन के बैठे हो, निर्लज्ज कही के सामान्य व्यक्ति भी पत्नी का आलिंगन करता है तो एकांत में, तुम तो पत्नी को गोद में बैठा के एक हाथ से उसे पकड़े हुए हो, गालियां देने लगा। समर्थ से पाला पड़ता है तो चार खाने चित्त होना पड़ता। अब ऋषि मुनि को तो विकृति नहीं हो रही थी, और दिव्य दर्शी थे कि ब्रह्म और ब्रह्म विद्या का हम विच्छेद कैसे करेंगे। भगवान से मुस्कुराते रहे, जानते थे कि यह उपासक है। पार्वती जी को आया क्रोध, उन्होंने साप दे दिया। बदले में उसने साप नहीं दिया, लेकिन साप देते समय का बेटा निशाचर बन जा, पुत्र शब्द का प्रयोग किया। उसने बदले में साप नहीं दिया, कहा क्या लगता है, आत्मा तो है ही, निशाचर बन के सही। वो जो आसुरी भाव आया, बड़ों से भिड़ने का, बड़ों को उपदेश देने का, जहाँ उपदेश नहीं देना चाहिए, जहाँ विकृति नहीं है वहाँ विकृति का आधान किया, वासुर भाव आ गया। अब उसमें चार चीजें हो गई, किसमें, मृत्यासुर में, विद्या संपन्न तो था, देखेंगे युद्ध के समय जो उसने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया, बार बार इंद्र को कहा है ऐसा ऐसा ऐसा, देह तो नश्वर है, उठा ले वज्र, फिर भी उस पर प्रहार कर, विद्या तप दोनों से संपन्न था, व्रत से संपन्न था, कमी क्या उसमें हो गई थी, साप के कारण असुर भाव आ गया था। अब क्या है, कांटे से कांटा निकलता है ना, एक बहुत विचित्र बात है, आज समय ज्यादा हो गया, विचित्र बात है, रावण का हाथ टूटा क्या, मरते दम तक हाथ टूटा, और राम जी का हाथ टूटा क्या, तब तो आनंद आता है ना, असुर हो तो ऐसा हो मरते दम तक हाथ ना छोड़े। दुर्योधन का हाथ टूटा, दुर्योधन का ना, युधिष्ठिर जी का हाथ टूटा, और उधर न प्रहलाद का हाथ टूटा, न हिरण्यकश्यप का हाथ टूटा, एक नंबर का असुरी व्यक्ति वही है ना, असुर वही है कि अंतिम दम तक उसका हाथ ना टूटे, भले ही मर जाए, बीच वाले ढोलमुल होते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि असुर भावापन्न है, अब उस पर दधीचि महर्षि का शरीर क्यों कारगर हो जाएगा, उधर भी विद्या इधर भी विद्या, यहाँ ब्रह्म विद्या की पराकाष्ठा है, उधर भी विद्या इधर भी विद्या, उधर भी तप इधर भी तप, उधर भी व्रत इधर भी व्रत, वो तो वसु था, लेकिन उधर आसुरी संपत्ति हो गई, यहाँ दैवी संपत्ति की पराकाष्ठा है, उससे बीस निकले ना, बीस निकले तब इनकी हड्डी अस्थियों से बना हुआ वज्र मारने में समर्थ होगा, प्रयोगता कौन, शतक्रतु देवराज इंद्र। तो इस प्रकार युद्ध विद्या भी है, यह हर हर महादेव।